Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Günbayrak fır dönüyor Ankara semalarında. Açık yolları söylesin diye bize. Günaydın Şenol Bey. Sevgili. Ne oldu Şenol Bey? İyi de şey oldu ya. Bir kötü bir şey yok. Merak edecek bir durum yok. Sevgili dinleyicilerine günaydın. Neyin neşesi Şenol Bey bu? Hani gelen bir neşe sevgili. Öyle yani. Sen böyle bir açıklamak istiyorsan hayatın devam etmesi, insanların sevgisi, genel yani. Tamam inşallah Bey, ne mutlu, neşenize neşe katın, o zaman biz de eğlenelim, belki sizin neşeniz bize de bulaşır bakarsanız. Bulaşma sevgiye geçeyim çünkü ben neşesini bazı harzolar gibi diye sesle çıkararak yaşayan bir insan değilim. Kibar bir neşe yaşıyorum, steril bir neşe yaşıyorum. O neşe de benim üstümde duruyor. Öyle paçalarımdan akan bir neşe de söz edemiyoruz. Anlıyorum şu an. Keşke öyle olsaydı, paçalardan aksaydı. Paçalar. Ne iğrenç bir insansı ya. Hayır yani benim demek istemeyi sizin neşeniz bize de bulaşacak. Kendin neşelen o zaman. Hayır şimdi... Kendin neşe. Bir şey de kendin yap ya. Şenol Bey kötü bir şeyden mi bahsediyoruz şu anda ya? Niye böyle sinirli sinirli konuşuyorsun? Hani neşeliydin siz? Ben neşeyle benim neşemi bütün şeyi kaçırdın ya. Hayır benim dediğim sizin o neşeniz bize de geçsin. Başka bir şey demiyorum ki. Ben ne diyorum ki? Sen benim paçalarımdan neşe mi istiyorsun? Hayır onu ben örnek olsun. Örnek mi örnek? Ben senin salak salak örneklerinle mi uğraşacağım? Sabah sabah bana söylediğin şeye bak. Paçalarını bana sürt diye. Ya öyle bir şey demiyorum. Ben dedim... Benim demek istediğim şu, yani siz madem neşeli geldiniz, neşeli neşeli konuşun, o neşe bize de geçsin. Ne de geçiyormuş neşe sana? Ya ben sizin neşenizi alma gibi derdim, siz niye bunu böyle şey yapıyorsunuz ya? Allah, ben neşeli olsam derim ki ben çok neşeliyim, siz de bu neşeden istifade edin. Nasıl istifade ediyor, paçalarını mı yalayacağız senin? Ne paçayı niye karıştırıyorsun ya, paçaya nereden giriyorsun habire ya? Paçadan, sen dedin paçalarından akıyor mu neşe diye? Ne paçaları da, ne yapayım ben senin paçaları? Paça paça sabah sabah ya. Sinirlenmiyor sevgili dinleyiciler, sizlere günaydın diyorum. Manyak manyak konuşuyor ya. Bir noktadan sonra siz de tabii ki hak vermeye çalışıyorsunuz. Hak veriyorsunuz, tamam hadi gençtin. Alttan alalım, tamam biraz evet böyle deli tavırların. Tamam kıskanç. Evet yazık diyorsunuz, yazık diyorsunuz, zavallı diyorsunuz. Akmama diyorsunuz. Ama bir noktadan sonra size sinirler bozuluyor ya. Tamam şey, özür dilerim, buyurun siz yaşayın neşenizi, sırf sizin olsun neşe. Biz kederden ölelim, kaldırım köşelerinde şarap içelim, öyle sefil olalım, tamam mı? Buyurun, istediğiniz buysa iyi, hepimiz sefil olalım sokaklarda. Hayır ben sana sefil olur mu dedim. Hayır tamam canım, sen bize ne karışıyorsun, sen kendi neşeni yaşa. Biz hepimiz böyle cam kırıklarıyla üstümüzü başımızı keselim. Ne manyak bayı, ne alakası var şimdi? Niye o zaman neşeni niye bize paylaşmıyorsun? Benimle paylaş. Sen neşeleneceksin, kendin neşelen. Bunun hiç neşelenecek bir şey yok mu hayatında? Vardı neşelenecek şey. Seninle konuşuyorum, bütün neşem kaçtı ya. Her şey kaçtı yani. Bütün hayatımda tek şey sen oldun yani. Evet, şimdi Şevki'ye geçeyim. Şevki dinleyiciler, size de günaydın diyorum. Her şeyi bana bağlarsın. Neşen de benden olur, üzüntün de benden olur. Olmaz ama yani. Anlatabiliyor muyum? Olmaz, olmamalı. Olmalıyım, olmama, olmamalı. Tamam buyur şey abi, ben yani ben anlamak yani daha doğrusu yaylalar. Ne oldu, neşelendin mi biraz? Ben neşelendim, neşeler tavanlarda yürüyorum. Örümcek adam evet Şen abi. Buyur dinleriz siz, hangi yollar açık, hangileri kapalı? Hangi yollar açık, hangileri kapalı? Hangi yollar kötü, hangileri şakacı? Hangileri esprili, hangileri sıkıcı? Hangi yollar erotik? hangiyor. Ler biraz daha bu işlere kapalı. Şimdi Şevkin Ege, erotik yollarla başlıyorum. Şenol Bey, bir yani... Abi, hakikaten konuşturmuyorsunuz beni. Tek tek de konuşamıyorsun. Hep mesela lafını mı bölüyorum? Hayır, laf yani şeyden de... Şevkin Ege bana da hayal... Ay nefesiz, gülmekten nefesiz kalacağım. Buyurun Şenol Bey, ben dinliyorum. Ben sen konuş ya. Tek düzgün söylediğin cümle, buyurun dinliyoruz. Şenol Bey hangi yollar açık? Şenol Bey hangi yollar kapalı? Şenol Bey buyurun dinliyoruz. Oğlum bir düzgün cümle söyle ya. Söylerim ben de düzgün cümleler. Niye benim şey gibi... Ya öyle insanın, ben size gibi gerilimde şey... Ben sizin gibi böyle stresli ortamlarda bir şey konuşamıyorum. Yapmayın Şenol Bey şunu ya. Sen de o sen düzgün konuş, bana ne? Ben sizin gibi böyle stres altında konuşamıyorum. Sizin tek konuşabildiğiniz an böyle işlerin gergin olduğu an. Ben öyle rahat rahat ortamlarda konuşuyorum. Rahat konuşma ben Şevki'ye geçin. Rahatla. Ben seni kasıyor muyum? Delirtiyorsun ya. Delir mi hocam? Ben seni öfeleyim biraz. Masajlar yapayım sırtlara, boynuna, kulak memelerine. Gerek yok Şevki Bey. Böyle şey yapmayın yeter yani. Olayı durup dururken germeyin. Ben konuşacağımı konuşuyorum. Konuşuyorsun. Hadi yavrum. Dinliyorum ben seni. Söyle bir tane. Hangi yollar açık, hangileri kapalı bize söyler misin? İşte bak en güzel cümlesin çevirilecek. Hangi yollar açık, hangi? Sen ne lan? Ne diyorsunuz ya? Sen ulaşmışsın. Trafikte olanların değeri bu mu zannediyorsun? Hangi yollar açık, hangileri kapalı? Herkes budur kendi yolunu. Sana ne oğlum? Ben ne diyeyim şimdi size? De, teşekkür mü edeyim? Ne yapayım yani? Teşekkür et tabii ki. Bir şeyde ufkunu açtım senin. Ha, ufkumu açtın. Çok güzel açtın. Şimdi esprilere geçiyoruz. Evet. Alo. Ne oldu? Esprilere geçiyoruz. İşte en güzel espri bu. Senin diyor. Ama ne komik, ne komik. Neşemi anlatamadım. Ya bırak neşeni, paça neşesi. Ne paçası? Paçayken de şey yapıyorsun ya. Sen çorapların içine sok paçalarını. Ne demek o şimdi? Ne demek bu, anlamadım ben. Çoraplarını kaldır, paçalarını katlayıp çorabın içine sok. Anladın mı, ne demek o yani? Ne yapayım? Manyak bir şey sen oğlum, sen sevişirilerin borçlu, sen ne anlatıyorsun? Ya ben şarkıyı dinliyoruz, lütfen artık ya. Şarkıyı dinliyoruz derse, ben şarkının sözleri yavaş olduğunda hiçbir şey anlamıyorum. Ya şey yapayım, bir sus ya, tamam hadi yarın konuşacağız. Saçma ama hadi kapatıyorum telefonu. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Ahanda Fahri Önç, ahanda Oktay Demirci. Ne Demirci? Oktay Demirci. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Oktay Bey bugün çılgın bir saç modeliyle katılıyorlar. Hakikaten bakayım. Ya kulaklıktan olmuş o ya. Kulaklığı taç gibi kullan. Taç mı deniyor ona, saç bantı mı deniyor? Taç deniyor. Ama loğusa taç. Hayır, loğusa isen saç bandı. Bakayım ben, loğusa değilim şu anda o zaman. Evet. Saç bandı. O zaman içeride şerbetler. Bendeki de saç o taç görüyor. Ben espriyi yeni anladım. Ben espri yapmamıştım ama. Tamam o zaman. Evet, o zaman biraz ciddiyet, labalilikte bir yere kadar. Çünkü hayat bir radyo programı değildir. İlk başta bunu bir verelim. Biriniz Oktay Bey lütfen. Bu arada ben haberleri dinlerken bir şeyin farkına vardım. Nedir Beşiktaş'ın abicim? Porto ile maçı gerçekten bu geceki maç son derece kritik bir maçmış. Herhalde yine üstüme düşen bir görev var. Reklamlardan önce bu görevi yerine getirelim de içimiz rahat olsun. Diğer konulara rahat rahat girelim. Bence de. Onu çok özür dilerim. Maç bugün mü yoksa perşembe mi? Bugün. Beşiktaş-Porto maçı bugün. Hatta bugün. Porto-Beşiktaş maçı. Yani bugün iki kat tezahürat yapman gerekiyor. Ege, bütün çarşı grubu sana güveniyor. Çarşı grubunu tekrar tırnak içinde söylüyorum ve altını çizerek ve kalın harflerle. Bana güvenmesinler, takıma güvensinler öncelikle. Bir tezahüratlı olacak şey değil bu. Hayır, yanlış ama... bir şey çıkar ağzından. Hani bütün... Yo, ben ne tezahürat yapacağımı biliyorum. Bundan önceki iki maçta Beşiktaş ve Galatasaray zaten benim tezahüratlarım sayesinde bugün imkansızı başardılar. İmkansızı başaran tabii ki futbolcular ama bu yönde onlara destek olan da tezahüratlar. Gönül isterdi ki bu tezahüratları başkasında yapabilsin ama artık ritimden sözler mi karışık geliyor? Ya iki kere arka arkaya söylenemiyor abi senin tezahürat da o yüzden. Ben çünkü geçmiş yayınları da dinledim, inceledim. Hatta incelettirdim de. Maalesef iki kere arka arkaya söylenemiyor. Yani bilgisayarda olur da. Yani insan söyleyeyim. Kayıt alsaydık da o zaman madem onu verseydik. Hani çünkü o da madem yapay, denenmiş yapay, standart da yapay, bir şey var. Yapay. Yapaydan ziyade bu tezahüratlar arka arkaya söylendi. Yani bir kere söylendiğinde sonuçlar ortada. Ege hocam. Bunun arka arkaya söylenmesi durumunda korkunç boyutlara varabileceğini hepiniz tahmin ediyorsunuzdur. Etkisi değişir diye diyorsunuz. Etkisi katlanarak çoğalacağı için. Size el verildiği söyleniyor, doğru mu? Diyor, ben futbola böyle uzak kalma beni daha böyle temiz tuttu galiba. Yani maçın içine girmemek, maçtan zevk almamak, futboldan tiksinmek beni böyle o camianın dışında adeta böyle bir inci tanesi gibi saf bıraktı. Ve o saflık da tezahüratlara çok olumlu bir katkıda bulunuyor. Yani mesela ben bu gece maçı seyredecek olsam şurada yaptığım tezahürat hiç kimseye falan saçmalıktan başka bir şey değil. Ama maçı seyretmeyeceğim için bu tezahürat bu gece Beşiktaş'ın o çok ihtiyacı olan galibiyete ulaşmasına. Doğru söylüyorsun. Küçük de olsa bir katkıda bulunacak. O böyle bir çocuk hani bir şey isteyince olur ya. Bir çocuk. Ama o çocuk da böyle güzel bir şey ister. Yani hani belki kendisi için bile faydalı olmayan bir şey ister. Ege'nin işte herkes için faydalı. Ege'nin de öyle işte. Çocukça bir saflık var bende. Hatta çocukçayı şey atabiliriz bence bir saflık olduğu için bir yani. Saflık, bir temiz. O zaman öyle ben tezahüratlara başlıyorum. Gerçi şimdi o saflıktan bahsediyoruz ama biraz küfürlü tezahüratlara da hazırlık. Hadi ya, küfürlü mü yine? Tabii yani Beşiktaş'ı coşturacağız ama Porto'yu da yerin dibine sokacağız. Ama bak geçen sefer biraz şey sertti aldık. Yani tepki aldık. Çok sertti yani. O yüzden lütfen biraz ya, daha hocam hazırlanın ya bize. Lütfen ya hakikaten bir saniye. Herkes hazırsanız. Bir... Tamam. Çünkü uyarımızı da yaptık. Falan kapat ama. Tamam. Konsantre olun. Çocukların kulaklarını da kapasın anneler babalar. Tamam. Önce Beşiktaş, bunda bir şey yok. Teamül gereği ilk başta Beşiktaş lehine tezahürat haliyle. Teamül gereği şey açıyor musun? Ne? Yok hiç gerek yok. Niye yani o stadyum havasını falan verseydiniz. Gönüllerde yankılanacak zaten. Buyurun. 5-5 Beşiktaş 5-5 bastır gol arka arkaya 3-3 gol 5-5 Beşiktaş. Bazen var ya sırf yani şu takımlarımız için katlanıyorum ya Ege sana. Evet. Sinirlerim böyle yani çok hemen akşam olsun istiyorum. Bu bazen. Bu sonra Beşiktaş'ı da... coşturmak için. Evet anladık, onu anladık. Tamam. Şimdi Porto'yu yerin dibine batıracak tezahürat geliyor. Yalnız gelin. Bak seviyeli olsun lütfen. Hayır. Abi küfürlü olur mu? Küfürlü. Fahir yapma. Lütfen 3 golden bahsediyoruz Oktay. Sevgili dinleyiciler. Giriyorum. Gir. Gerizekalı Porto. Aptallar, salaklar. Şişko patlatta Porto. Porto. Porto bitiyiz. Gerizekalı Porto. Çıkmazsa ya. Yuh sana yuh. Ama en sondaki o alkış var mıydı? Vallahi yoktu. O, kırarım o ellerini ya. Hayır sinirlenme. Niye sen Porto taraftarı mısın? Beşiktaş için sakin tamam, ol. Tamam ona değil. Başka şeyler düşün. Ben başka şeyler düşünüyorum gözümü kapat. Porto taraftarı mı bu ya? Hayır canım ne alakası var? Niye sinirleniyordur? Sen boş ver. Sen niye? Sen o şeyini düşün. Tezahüratını düşün. Aramızda gizli Portolular varmış ortaya. İçimizdeki çıktı. Portolular. Az önce bu tezahürattan kim rahatsız olduysa gizli Portoludur. Açık açık söyleyeyim. Benim anne tarafım Portoludur doğru. Bunu ilk kez açıklıyorum. Portolu oluyor anne tarafı. Anne tarafı muhacir. Portekiz'den göçmendir. Amerika'ya giderken buraya gel. Daha yakın diye. Ne alakası var oradan? Sıcak sulara meyletmişler. Megalo iddiası vardı. Böyle desene ya. Övünç ailesinin. Akdeniz'i bir övünç gölü haline getireceğiz diye. Ama sizin herhalde... Biraz zayıf kaldı. Tabii biraz zayıf kaldı. Akdeniz Folkları bile bizden daha başarılıydı. O zaman ben üstüme düşeni yaptım. Ellerim şişti ya tezahürattan. O hakikaten zaman kızardı yalnız çocuğun elinde. Benim de hakikaten sinirden demek yüzüm kızardı. Demek ki ne yapıyoruz? Amaçsız. Saflık diyorum ya, ellerimde bile o çocuksu pamukluk var. Bak iki alkışla kıpkırmızı oldu. Ya hakikaten elleri kıpkırmızı olmuş ha. Coşkuyla yapıyorum ben tezahüratı. Ne zannediyorsun? Öyle yarım ağızla el Beşiktaş diye bağırmakla olmaz bu işler. Gönülden bağıracaksın. Doğru. Ege yarım ağız. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Saat 8.44 Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Panora dedin, aklıma Paris geldi Ege ve şöyle kaba bir tarama yaptım ve Paris'le ilgili neler oluyor neler bitiyor onları aktarmak istiyorum size. Uzun zamandır beklediğimiz Paris dosyası mı açılıyor yoksa? Vallahi çok da Paris dosyası değil, Kaddafi dosyasını açalım. Hadi 34 be yıl sonra. Nereden nereye ya? Ben Paris deyince bir Paris Hilton falan diye düşündük, çıka çıka Kaddafi çıktı. Abi öyle deme. Kaddafi 34 yıl sonra. 34 yıl sonra ilk kez. İlk kez Paris'e gitti. Aman ne güzel. Ege sen de bir 30 sene sonra git. Yavaş yavaş. Ege'yi kayacağında 34 sene sonra dur ilk kez Paris'e. Dur bakayım sen ne zaman gittin? 4 sene. 30 sene kaldı ya, bir şey yok. 30 senem kaldı ya. Hadi Ege'cim az düşünsün. Kaddafi'den çadırı isterim ben. Çadır kurmuş zaten. Bu da ne yavan bir. Neyse şey, yapma manşetle, yapma. Manşeti alabilir miyiz? Mantık. Kaddafi çadır kurdu mu? Paris'in göbeğine çadırını kurdu. Çirkin bir başlık. Bir de anlamı yok. Ben anlamadım yani. Espri mi? Hayır, espri değil. Yani şeyi anlamadım ilk başta. Çadır mı? Göbeğe olduğu nasıl mesela? Nerede kurmuş? Şimdi göbeğine. Bilmiyoruz ki kurmuş. Ege bilir şimdi Paris'i, biz cahiliz şimdi o konuda. Şimdi böyle cümle cümle anlatmak istiyorum size bu haberi. Tamam. Kaddafi 5 uçak, 30 bakire ve 1 deveyle gitti. Ne o ya? Nasıl? Ne bu? Nereye gidiyor başkan? Kadrolu işte mu bunlar? Abi bak, uçaklar kadrolu zaten, uçaklar biliyorsun şey. Kadrajlı. 30 kişi onlar kadroluymuş. Hadi canım. Bir tane olan deve de kadroluymuş. O kadrolar sürekli boşanıp sürekli, nasıl bir kadro o ya? Hayır. Kadrolaşma var diye isyan mı ediyorlar? Hayır ya, bir kere onlar şey yapılıyor, kadroya alınıyor, sonra hep kadrolar. İlelebet kadrolu mu oluyor? Müdür gibi düşün yani. Ha tamam. Deve öyle de mi götürmüş bir tane? Bir tane de deve tabi, taze süt için çünkü. Ha süt devesi. Deve, deve. Süt devesi mi? Tabi. Süt devesi var. Diye bir şey yok. Var, İnek canım deve var, süt devesi var bir de. İnek deve mi? Süt devesi, süt devesi diye geçer. Süt danası var, süt devesi var. Niye olmasın? Süt kuzusu da var lütfen. Ama şimdi süt kuzusu dediğimiz şey çok ayrı bir şey. Yani onun kokoreç, süt kuzu kokoreç çünkü çok değerli. Neden? O ot yemediği için bağırsaklar tertemiz. Kokoreçte de öyle herhangi bir pisliğe rastlamayacağınızı garantisi süt kuzu kokoreç. Vay be. Ege, o yüzden mi süt kuzu kokoreç? Hı-hı. Yani daha böyle anne memesinden alınıp hunharca kesilip hemen bağırsakları yolunup şişe geçirilmiş demek. Bunu böyle anlatınca iştah açılıyor tabii. Ve buna da süt kuzu mu deniyor? Evet. Bundan sonra süt kuzusu ürünlere ne diyoruz? Can kuzusu. Can kuzusu. Cana can katar. Buyurun Oktay Bey, devam edeceğiz. Şimdi biz şöyle demiş. Kadrolarla devam ediyoruz, evet. Başkan demişler. Ne başkan diyorlar Kaddafi'ye? Başkan. Başkan. Çevresindekiler başkan mı diyor? Ne diyecek Oktay? Kado falan mı diyorlardır Kado acaba? Öyle bir şey mi vardır diye. Demiyorlardır herhalde. Şimdi başkan demişler. Biz bu çadırı hep demişler soğutuyoruz Libya'da. Paris'e gittiğimiz zaman ısıtmak zorunda kalacağız. Ne yapacağız? Özel bir sistem kurun arkadaş demiş. Bak sen. Mıknatıs falan mı demiş? Kaddafi. Hayır, özel şimdi sistem dediğin ne ya? Ben malzemeleri saydım ya. Kızıl saçlı bir çocuk gelecek. Onun için bundan yakacaksın Kaddafi diye böyle bir şey mi yapacak? Yani? O kızıl saçlı çocuk da reklamdan nasıl şutlandı? Kazı kadar oldu o adam. Ne kazı kadar? İki hafta önce daha reklamdaydı Fahir ya. Hangi? Ondan sonra o bıyıklı adam kaldı ya bir tek reklamda. Ha. Tabi canım, o belki de ben sana söyleyeyim. Havuçu demiyor musun? Havuçu diyor, diyor işte. O havuç, o bıyıklı adam dediğin havuç zaten. Aa. Biraz şey. Hayır canım, olur mu ya? En tabii son elinde jelileri tutan şey mi? Havuç mu? Havuçmuş o. Tabii. Yok canım, o büyüdü. Bıyıkları mı ayatmış? Olur mu ya? Ferhat güzel ekolinden o. Sen hiç koca kızıl saçlı bir adam gördün mü? Koca göremezsin kızıl saçlı bir adam. Bir kızıl deni var, o da bak hiç kızıldıktan eser yok. Onu bir yaştan sonra kızıl bitiyor, saçlar siyah dönüyor. Bıyığı da bırakınca denge sağlanmış oluyor tekrar. Peki niye abi, niye tipi değiştirse? Benim tahminim, bir dükkan açtığı zaman havuç bir rap yapardı. Yeni dükkan açtım ben, ha ta ta falan diye. Ama böyle bir şey yapardı. Yani, hep şeyle kaldı ya. Gelince hiç şey kalmadı. O rap map falan kalmadı ya. Hadi ya, demek o havuç ha. Ya ben de bıyık bırakınca değişiyorum ya. Aynı şey havuçta da var. biraz tutucusun. Yani bunu eleştirmek anlamında söylemiyorum. Sadece bir değerlendirme. Yok, anladım. Tabii tabii anlıyorum ya. Sen her ya. Şey eski güzel günlerdeki gibi kalsın diyorsun. Havuç rap yapsın. Tamer Karadağlı baba baba. Ama bak Tamer Karadağlı baba baba diyecek kadar ağzını açmıyor büzüştürmekten. O zaman bir dakika bir şey soracağım. O zaman o havuçsa, o rüya içinde rüya görüyor ya o havuç. Büyümüş hali. O annesi geliyor ikinci rüyasında. Evet. O da şey mi? O kadın Pınar Altuğ mu? O kadın demeyelim. Hayır canım. O zaman o abi. Hayır değil. Şöyle onlar boşanmışlar. Bu ikinci karısı adamın. Cici annesi yani. Hadi ya. Çocuklar duymasında bile kalmamıştı ki Pınar yani, Altuğ. Yani Oktay ya, sen de şey bak tabii. O geçmişte bile kalamıyor. Nerede kalmış yani? Hakikaten yani. Yani sen hani tutucusun dedik de seninki bağnazlık artık. Abi şimdi ben çünkü reklama öyle düşünmemiştim. Şimdi bize bana bir şey söylediniz. Bağnaz. O adam havuç diye. Şimdi benim alt üst olduğu günüm berbat geçecek. Öyle artık yani. Değişimleri kabullenmemiz lazım. Nasıl Tamer Karadağlı ağzını büzüştürüyorsa o bir dönemin açılması değil, ağız büzüştürme kapanması demek. Evet, bir dönem ondan kapandı. Sonra da hiçbir şey aynı olmayacak. Yeni çağ başladı. Yani bu çağ bitti. Aslında biz hangi çağdayız şu anda? Mızıka çağı. Tamer Karadağlı mızıka çağı. Beraber mızıka çağına başladık. Evet Oktay'ım. Teşekkür ederim. Şimdi bir düşünüyorum Fahir bir yandan. Şimdi sen şöyle de demiş Kaddafi. Böyle alıştırmadan söylenir mi ya? Ya ne bileyim ben de. Havucun saçları siyah oldu, bıyık oldu falan diye. Ben o adamın havucu. Çünkü ben ya çok özür dilerim konuya tekrar dönüyorum ama yani geçen reklamlardan birinde aynı yerde görünüyordu ya. Yani mesela. Bilgisayarla yapıyorlar. Yani bir tarafta havuç bir tarafta o bıyıklı adam diye görünüyor. İşte. Allah Allah. Gerçi Battal Gazi'de de öyle bir şey vardı ama. Ya. Onu da izledim. Şimdi demiş ki bu çadır ısınacak arkadaş demiş Kaddafi. Ve onun için malzemeleri düzgün getirin demiş herhalde. Ve sonuç olarak 5 uçak, 1 deve ve 30 bakire ile beraber gitmiş. Isıtmış mı? Bilemiyorum artık nasıl bir. Şimdi ben sana söylüyorum bu teknolojiyle ısıtılacaksa bana 5 uçak, 30 bakire ve 1 deve ile bir büyük çadır nasıl ısıtılır? Oktay mühendissin sen bekle, Ege Kayacan iktisatçı. Önce sen mali raporları hazırla. Ben bir filmden biliyorum. Çölde mesela kalıyorlar gece. Evet. Deveyi kesip içine giriyorlar soğuktan etkilenmemek için. Olur mu ya? Altın. Yiyerek mi içine giriyorlar yoksa? Yemeden öyle. Yemeden. Altın yumurtlayan deveyi kesersen ne olur? Ertesi sabahleyin gün yayan yayan yürürken de. Süt yok. Gece donarsın o zaman da. Bir saniye ya. Deveyi ulaşım aracı olarak kullanmıyorlar Fahir. Ne olarak? Yavan, süt yavan. Devesi dedik ya. Yürürken diye. Süt için kullanıyorlar. O zaman tamam akşamleyin yatmadan güzel sütümüzü içeriz. Sıcak ılık süt içeriz. İçimiz ısınır. Zaten gerisi de ısınır. Kim görüşüyor Kaddafi ile? Misafirleri. Sarkozy. Kim görüşecek? Resmi ziyaretler yapılıyormuş. Resmi ziyaretler. Çadıra mı geliyorlar? Burhan Öçal gibi olmuş bu Kaddafi. Nasıl Burhan Öçal böyle gibi? Böyle sakal bıyık bırakmış bir şey yapmış falan. Hadi ya. Bir şey eksik. Tak tak tak tak tak. 34 yıl aradan sonra gidiyor. 400 kişilik bir ekiple gitmiş. Madem demiş bu kadar geç gidiyoruz. Biri deve, 400 şey, kişi birbirine sarılsın. İşte gece ısınma problemi kalkar ortadan. Ne kadar böyle güzel çözümlerim var. Onunla ilgili sevginin sıcaklığı başka hangi soğuğu şey yapar ki? Tanır ki. Ya o kadar güzel gidiyorsun sevginin tanımını evet, yaparken. Bir şey yaptık. Sevgili de zaten onu sarılsak ne güzel ısınır sevginin sıcacık. Sıcaklığıyla deseydim cümle çok güzel gidecekti ama işte orada diyemedim. O zaman şöyle madem sevginin sıcaklığı ve Kaddafi dedik oradan hemen buyurun. Sevgi deyince aklımıza ilk gelen şey aşk değil mi? Aşk doğru. Çölde bir vahadır. Ve bununla ilgili araştırmalar açıklandı. Kadınlar erkeklere not verdiler. Karneler dağıtıldı. 10 bin kadının yaptığı bir araştırma. Daha doğrusu 10 bin kadın bir araya gelip bir araştırma mı yapmış? Yok şöyle olmuş. Bir araştırma varmış 10 bin kadın katılmış. Böylesi daha mantıklı olmuş çünkü. İngiliz sosyalleşme siteleri bir araya getirdi bu 10 bin kadını ve erkeklere not vermelerini istediler. Bir numaralı erkek seçildi. En iyi erkekler ülkelerine göre, ülke puanlamasına göre veriyorum yalnız kişisel olarak almayın tabii. Kesinlikle. En iyi erkekler, en iyi aşıklar olarak da İtalyan erkekleri birinci sıraya alıyor. Bunu Fransa, İrlanda, Güney Afrika falan diye tamam. Şimdi neye göre vermişler? Alman erkekleri kötü giyim zevkleri ve mizah duygularıyla en kötü aşıklar sıralamasında yer aldılar. Öyle diyorsun ama benim seyrettiğim filmlerde de Alman erkekleri en iyi sevgililer. Bende de öyle çünkü bir böyle intiba adam vardı. Çeşmeleri tamir etmek için geliyor. Muslukları tamir edeceğim diye. Evdeki iki insanla büyük bir aşk yaşayıp gidiyor. Ama şöyle bir şey var. Doğru söylüyorsun da senin izlediğin filme öyle denk gelmiş olabilir. Çünkü bahsedilen mizah anlayışı. Ben de o filmi seyrettim. Hiç mizah falan hiç komik bir şey yok yani. Ama aşk var. Ben yine bir İtalyan filmi seyretmiştim. İtalyan bir kadın vardı. Çevresi İtalyan erkekleriyle dolu. Ama onlardan hiçbirinde aradığını bulamadığı için bir ata atlayıp uzaklara doğru uzaklaşıyordu. Doğru. Yani. Alman erkeğine mi gidiyor? Bilmiyorum. Ha, yok, o atla gidiyordu yani. Anladım, atla gidiyor. Şimdi böyle bir şey varken bu iki film bence bu araştırma sonuçlarının ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Şimdi bu arada çok hızlı aşk yapmaları nedeniyle İsveçli erkekler de yine kötü aşıklar sıralamasında. İsveçli çakıcı ya. İsveç çakısı yok mu? Yok. İsviçre. Hayır, yamuk yumuk konuşuyorsun ya. Neyi yamuk yumuk? Çakıcı diyorsun, bir şey diyorsun. Vallahi bir korktum ha. Çakı çakı. Ha, şimdi İsveç anladım çakısı. Ordu çakısı çakı dediğini. Çakı. İsveç'in şeyi var. Nesi var? İki ası var işte. Onlar öyle şey. Ha, köftesi var yani. Her şeyi öyle düşünüyorlar. Ha. Çabuk çabuk. Böyle falan filan diye. Pratik zeka. Her şeyin bütün aletlerin kutunun içinden çıkacağını düşünüyorlar. Ondan sonra en ufak bir şey eksik olduğunda şişip kalıyorlar böyle. Bir dakika, bu nasıldı, bunun planı nerede falan diye. Kadın da tabii böyle bir sistemden maalesef haz etmiyor. Gal erkekleri. Gal erkeği. Gal erkeği sayar mısınız bana? Bir Gal Tom kaplanı. Tom Jones. Gal prensi Charles. Bunlar çok sulu göz. Gal prensi, Gal erkeği olmaz. Sulu göz müymüş Gal erkekleri? Gal erkekleri çok sulu göz olduğu için kadınlar hiç şey yapmıyormuş. Bu da var ya, ağlıyor bunlar, ben uğraşamam falan diye. Ondan sonra Türk erkekleri. Ne durumlar? Türk erkekleri terliyor. Terliyor mu? Çok terledikleri için Türk erkeklerini de çok fazla beğenmediklerini söylemiş 10 bin kadından. Ne en az abi? Yarısı. Yunan erkekleri de birazcık kokuyorlarmış, affedersin. Bizim terimiz kokmuyor da onlarda biraz tatlı bir böyle bir şey var. Orası tabii daha biraz daha sıcak iklim. Rus erkekleri de istenmeyen tüylere sahiplermiş aslında, çok sarışın gözükseler de. Bu yüzden dünya sıralamasındaki... İllaki de İtalyan diyorlar. İllaki de İtalyan, illaki de İtalyan. İstenen tüy ne? İstenen saç tüyden. Mı? Saç. Evet. Saç, kaş, saç, kirpik. Bunlar çok istenen tüy. İstenmeyenleri sayıyorum. Kulak kılları. Sırt. Kulak. Burun. Göbek. Burun. Oktay'cığım bir tepeden başla. Burun. Parmak. Parmak üstü. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Göz avuç kılları. Avuç kılları. Ha. Avuç içi mi? Var. Avuç içi var mı? Hadi ya. Maalesef. Bazı şeyde var. Mahlukatta var yani. Korkunç şeylerden bahsediyorsun. Göğüs kıllarını seviyor bazı. O şey isteğe bağlı. Opsiyonel diyelim ona istersen. Hmm. Ama sırt, kulak, burun, parmak üstü kıllarına paydos. Bir de Ferhat, basen. Ferhat Göçer diyoruz. Ve Ferhat Göçer'den şarkılarla devam ediyor programımız. Madem İngiltere'deydik demin. Ne zaman gittik hatırlamıyorum ama. Bayağı oldu ya. 1930 yılında ehliyet alan 94 yaşındaki bir hanımefendi. Sizlere ölmüş. Dünyanın en dikkatli sürücüsü seçilmiş. Onu buradan haber olarak hemen aktaralım. Ve akabinde de tebrik edelim. Bugüne kadar hiç ceza almamış mı? Hiç ceza almamış. Hiç kaza yapmamış Ege. Tebrik ediyoruz. Yani böyle en ufak bir tık bile yok. Benim annem de öyle. Aldı ehliyeti. Bir daha hiç araba kullanmadığı için tertemiz bir ehliyeti var yani. Çok güzel bir şey. Ama işte şöyle bir standardı var bu işin. 77 yıldır bu kadıncağızın ehliyeti var. 1 milyon kilometre yol kat etmiş bugüne kadar. Ve inanır mısınız, kaputu açtırmadım demiş. 1 milyon kilometre de öyle ağım şahım bir şey değil. Ha, ben sana nasıl söyleyeyim. Değil ya? 77 yılda 1 milyon kilometre giden insana gülerler. 3 yıl, 3 kaç oldu senin? 2 yıl oldu. 50 bin 60 bini devirdi adam ya. Rahat. Dur bakayım. Çarp bakayım, 77 yılda. 25 yılda 10 bin kilometre yapsa ortalama. Ne olur hadi bakalım. Kaç oluyor 77 yılda 10 bin kilometre? Hiçbir şey değil. 770 bin kilometre. 10 bin, 770 bin. Tamam işte, demek ki yılda 15 bin kilometre falan şey yapmış ya. Abi. Evden işe, işten eve, Oktay sen araba gibi yani. Bir de şehir dışında oturuyorsun. Ama tabii İngiltere'de şimdi orada metro var demiş yani. Metro olduğundan demiş. Çok fazla kullanamıyorum. Son bir haber, müjde. Artık parmaklar, pardon, patates parmaklar var ya çoraptan, hı-hı, çıkan. İptal. Böyle bir şeyle karşılaşmayacağız. Neden? Çünkü örümcek ağından çelik kadar dayanıklı çoraplar geliyor. Örümcek ağından. Ama çok çirkin bir şey ya. Ben sabah zaten benim çorap giymem 10 dakika sürüyor. Yatan kenarına oturup çoraplara bakıyorum bir saat. Ne yapacağım şimdi? Ayağı örümceğe mi uzatacağım? Sen niye böyle diye bir şey? Hayır, öyle değil be. Örülmüş. Örümcek senin için örmüş. Ne? Senin ayacıklarına tavanlardan göre. Tavanlardan mı şey yapacaksın? Tavanlardan çoraplar sarkıyor. Öyle düşün. Köşelere çorapları koymuşlar. Sen dalından çorabı söküyorsun. Tak, ipeksi yumuşaklığıyla ama çelik kadar sağlam. Çeşit çeşit espri şaka geliyor. Bu örümcek deyince aklıma hiçbirini yapamıyorum. Çok oluyor. Ne oluyormuş yani? Kaç liraymış? Pahalı mıymış? Hayır, pahalı. Pahalısı ucuzu yok. Sadece gerçekten hem çok hafif ama çelik kadar dayanıklı. Öyle düşünün. Ya bugüne kadar çelik kadar dayanıklı örümcek ağıyla karşılaşan var mı aranızda? Ben biliyorum. Ben karşılaşmadım ama karşılaşanları biliyorum. Yine yok, aynı şöyle sebeplerden söyleyemiyorum. Bir üfleyince dağılıyor örümcek, evet, ha. Hiç olur, öyle şey olur mu canım? Öyle sen nasıl yani üflüyorsun? Senin demek ki nefesin kuvvetli Ege'cim. Yok canım, örümcek ağ yani bir de elektrik süpürgesini yapışır, çekince alıyorsun. Evet, yani benim köşelere tutuyorum ben mesela. Ne oldu, gitti örümcek ağ. Aynısını yaptın ha. Biraz tavla zarını da yuttu. Şimdi işin yoksa o makinenin içinde zarara. Pislik vallahi. Yani o kadar da gerekli bir şey değil. Gerçi iç çamaşırına falan yenersin. Ayağını örse daha güzel olur. Geceden yatıyorsun, o örümcek geliyor. Abi o da gıdıklar ya. Sabah bir kalkıyorsun, ayağında çorap. Ne gıdıklar kadar Ege'cim o da. Ama şimdi ertesi gün ne giyeceğini bilmiyorsun, bilmiyor ki hayvan. Geceden sen giyeceğin kıyafeti gösteriyorsun. Sabaha ona göre desenli. Örümcek ona göre bakıyor. Bir de tek renk mi bu örümceğin ağa? Aa, isteğe yoksa göre boyuyormuş. Yoksa kırmızı veya böyle lacivert kahverengi falan olabiliyor mu? Desen şey, demiyorum. Yedirdiğin renk şeye göredir. Örümcek abi işçiler çalışıyorlar. Yedirdiğin mi? Tabii canım. Tabii. Mesela nasıl vitamin içince kabahatimiz sarı sarı olursa. Pardon, siz ne tür vitaminler kullanıyorsunuz? Bildiğimiz vitaminler işte. Sizde öyle bir durum mu var? Kabahatimiz yani derken küçük kabahatimiz. Küçük kabahatimiz. Ha, doğru söylüyor adam abi. Tamam. Örümceğin de herhalde ağ o tiptir. Ne yedireceksin abi? Sen ağa niye atık muamelesi yapıyorsun ki? Şimdi? Ne renk istiyorsun bana söyle. Mesela kahverengi takımım var benim. Evet. Kahverengi bir çorap mesela. Tamam, ben vitamin vereyim örümceklere biraz. Kahverengi için. Supradin mi vereceksin? Hayır canım, normal ne yerse kahverengi zaten. Tamam, o zaman değişik bir şey. Kırmızı mesela. Kırmızı yine ilgili. Pancar. Ya ne bileyim mesela. Pancar. Diyorum. Siyah çıkar Ege'ci maalesef. Özür dilerim ama. Kara lahana. Ege'cim siyah çıkar. Doğru çilek söylüyor ya. Çilek olmaz. Niye? Demirli bir şey vereceksin. Demirli mi? Ispanak gibicesine mi? Ha. O da yeşil çıkar. O da yeşil. Yeşil. O da siyah çıkar. Işte. Zaten çok fazla opsiyonumuz yok. Sen de o takımı giymeyi ver Oktay. Her şeyde bir problem yaratıyorsun tuvalet, ya. Tuvaleti ben nasıl giyeceğim? Siyah kırmızı tuvaletini mi? Kırmızı tuvaleti var ya. Çizmeyle giyersin. Hı hı. Oldu bitti işte. İçinde siyah çorap. Kimse de görmez. Hoş. İçine patik de giy, ayakların üşümesin. Patik mi? Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay. Hatta ne eşeklere ne de katına, aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı, İşte altın satı. 1,5 kilo kıyma kasabı. Pirzola varsa i̇şte pirzola da alalım. Aile kasabı. Bonfile güzel. Size özel pirzolalarınızı getirdiniz mi? 1 kilo da bonfile hazırlayayım, ben geleceğim. Altın satır yani. Etin yeni adresi Altın Satır. Kredi kartları geçerlidir. Alo. Altın Satır. Spor günü. Ne yazıyorsun ya? Unutmayın. Et giren yere dert girmez. Hayır, ben şeyle konuşuyorum ya. Bizim kasapla konuşuyorum. Hangi kasap? Satırla mı konuşuyorsun? Ben Altın Satır'a uğramıyorum ki. Bana çok uzak geliyor Altın Satır. Nerede satıyorsun? Bizim oradakine. Hangisine kadın? Hangisi ne? Ne yapacaksın hangisini? Ya bana söylesene, ben sana gönderttiririm etlerde. Tabii ki parasıyla, kabul etmediğini biliyorum parasız olarak. Teşekkür ederim Dövcan abi. Beni adeta okumuşsunuz. Ne demek? Ne demek? Ne? Ne demek? Okumuşsunuz ne demek? Yani çözmüşsünüz beni. Yazmam yok değil mi? Yani beni çözmüşsünüz, çözmüşsünüz. Beni çözmüşsünüz deyince ne olabilir? Beni olabilir, doğru. Evet. Şimdi dediğim birinden istemiyorsun. Eskiden parasını verirdin, gönderttirirdim sana. Böylece siz çünkü aradan bir kilo kıyma istiyoruz. 250 gram buruş buruş bir şey geliyor. O zaman bir kilo... Ben neymiş efendim, yağını almışsın. O zaman bir kilo 750 gram işte sende arkadaş. Madem bunu biliyorsun... Çalıyorsun, bilince... malzemeden çalıyorsun. Hayır, boş ver şimdi, akşamki maç. Beşiktaş Porto. Sen onu boş ver. Şimdi akşam sen o kadar eti ne yapacaksın? Duyduk. Her birimiz durdu. Her bir yanımız et istedi. Her bir yanımız. Sen ne yapacaksın o kadar eti? Yiyeceğiz demişen abi. Bir yerlerim mi ağrıyor? Ha evet. Sağa sola çarptım, hep et basacağım oralara. İşte onun için mi acaba? Yoksa yemek için mi arkadaş o kadar et? Benim gözümden kaçmaz. Vallahi. Böyle şeyler. Yemek için. Şimdi öğrendin işte. Eyvah. Eyvah. Şimdi. Neye yakalandın? Bir dakika bak, ben bazı bir sorular sormak istiyorum. Neye yakalandın? Arkadaş, burada soruları ben sorarım. Çünkü etin siparişini veren sendin. Sen hakkını... Ben sana başka bir şey sormak istiyorum. Harcadın. Başka bir şey sormak istiyorum başka sana. Başka bir şey anlamak. Çok kritik ama. Kritikse sor, buyur. Anasına bak, kızını al deyince biz adamın anasına bakıp adamın kızını mı alıyoruz? Birinin... Adamın torununu alıyor. Kimin torunu? Anasına bak deyince birinin annesine bakıyoruz. Sonra onun kızını alıyoruz. Hayır oğlum lan. Oğlum ne alakası var? Ne belki o lafı geçen gün duydun onu düşündüm ben. Şimdi bak. Analı kızı deyince yemekte. Evet. Analı kızı diye bir yemek var biliyorsun değil mi onu? Tamam. Şimdi analı kızı deyince bir adamın anasıyla bir adamın kızının yemeği mi olmuş oluyor? Evet, mutfakta adam işteyken annesi gelmiş o gün. Hayır. Kızı da mutfakta anneannesine yardımcı olmuş. Kızıcım bak. Sen 1500'sün, anlat o zaman. Teşekkür ederim ilk başta söylediklerin için. Şimdi şu, durum şu Egeciğim. Anasına bak kızına el bizim oradan çıkmış bir sözdür. Tamam. Başta bunu ben belirtmek isterim. Evet. Şimdi mesela anasına bakıyorsun. Kimin? Şimdi. Kimin anasına bakıyorsun? Şimdi bir saniye. Dur bir dakika. Anlatacağım. Şimdi ortada bir tane anneyle bir tane kız var. Doğru mu? Tamam. İstediğim şey koyabilirim ben ortaya şu anda. Tamam, şu evet. Ben diyorum. Bir anne ve evlilik çağında bir kız. Bir kız var. Şimdi şu anda ben kıza bakıyorum. Tamam mı? Tamam. Şimdi ben kıza bakıyorum. Ve aklımdan şöyle bir şey kaçıyor. Anasına bak. En baştan... Anasına bak. Sus oğlum, bak dinle lan bir. Anasına bak. Demircan, anasına bak. Ondan sonra tam kıza bak isterken içindeki ses dolaşılan hemen yanında oturup ırgaren, papkaren, mest kullanan anasına bakıyorum. Anladın mı? Anasına bakarken içindeki o demirki ses diyor ki kızını al. Kızını al. Kızını al arkadaş. Kızını al derken hemen dürtükleri için yan taraftaki kızına bakıyorum. Ona bakınca gene anasına mı bakmak istiyorsunuz? Ha, bunu manyak mısın? Ne alakası var? Onu hiç düşünmedim. O zaman kızına her bakışında annesine hatırlayacaksın kızın. Beni bak, ben düşüncemi söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Ortada 3 kişi var. Bir adam. Evet. Adamın annesi. Bir de adamın kızı. Sen adama bakıyorsun. Dur bir dakika, çok karıştı. Üç kişi olunca karışıyor kafam. Anne, adam var bir tane, öyle mi? Adam evet. Var. Adamın annesi var, öz mü? Öz annesi. Annesi öz mü yoksa? Öz, öz. Annesi anneleri farklı mı? Öz, öz. Annesi öz, evet. Bir de adamın kızı var. Evlilik çağında yine. O kadından mı? O kadından nasıl olsa o adam kızın anneannesi oluyor. Hayır lan, yani o kadın dediğim adamın karısından mı yani? Evet ama karısı yok çerçevede. Hangi çerçeve? Bizim baktığımız yerde. O çarşıya gitmiş. Bir tek adamın annesi ve kızı var. Adamın annesi var, kızı var. Tamam, evet, doğru. Şimdi diyorsun ki. Adama mı bakıyorsun? Ben adamın annesine bakıyorum, anasına bakıyorum. Bir dakika, sen orada mısın? Ben uzaktayım. Seni görüyorlar mı adamlar? Arkadan bakıyorum ben. Ama sen hangi şey? Onlar televizyon seyrediyorlar. Hangi şey adam, hangi şey kadın anlayabiliyorsun değil mi arkadan? Tabii canım, bakmaları. Dağlar Delisi var televizyonunda, onu seyrediyorlar. Aa, çok güzel, biz de izledik kaka onu geçen gün. Böyle tamam. İşte ortak olduğumuz konulardan konuşan, ha işte. Akşama kadar konuşuruz biz. İşte ondan zaten değişik konular açıyoruz. Şimdi ben adamın anasına bakıyorum. Adamın anasına baktın, doğru. Diyor, bakıyorum. Bakabilirsin. Gerçekten son derece hanımefendi bir insan. Gülüyorum. O zaman böyle hanımefendi bir anneden yetişen adam kızını da çok güzel yetiştirmiştir diyerek adamın kızını alıyorum. Ne var şimdi, bunu niye anlattın Baratin? Ne yani? Ben bu söz sizin oradan çıkmış madem, bana bir açıkla diye. Millet onu anne, kızın annesine bakıp kızı alma gibi şimdi anlıyor. Bizim oralarda bir söz vardır. Hiçbir kadın bir erkek için düşünülemez. Nasıl bir yörede yaşıyorsunuz? Nasıl bir değer yargısıyla? Değişik bir yöre bizimki. Heh. Yani kadın mesela, kadın deyince kadın gelir benim aklıma. Senin kafan biraz karışmış. Niye bu kadın geliyor benim aklıma? Anasına bak deyince kimin anasına bakıyorsun? Neden kimin kızını alıyorsun? Neden bir adam geliyor arkadaşım? Tamam aklıma. O zaman anneanne, anne kızı olsun. Tamam o zaman. Anne de var o zaman orada. Anasına bak deyince. Adam yok o zaman. Tamam, adam babam yok. Ortada oturan anne mi? Ortada oturan anne. Kızı var sağ tarafında. Sol tarafta. Da annesi mi var? Annesi var. Annenin annesi var. He he. Bak şimdi ne soruyorsun? Nasıl bir aile diye soruyorum. Nasıl bir aile mi? Hı-hı. Üç koşak bir aile. Anneannesi var. Anneannesinin gözleri torununa benzemiş. Paşa olasın diye seviyor. Kız olmasına rağmen. Bunamış. Manyak bir anne. Hiç o zaman yaklaşmamak lazım. Yasından da diye seviyor. Mesela su istiyor anneanne. Kız koşuyor su getiriyor. Yazından gel evladım. Aferin diyor. Yani iyi bir kankul diyor yani, anladın mı? Açıklamam doğru oldu mu? İyi bir aile mi yani? Çok iyi, müthiş bir aile. Ve şöyle bir önceliğinler var. Hep et diyorlar arkadaş bunlar. Tebrik ediyorum Hasan Demircan abi. Maddi durumları yerinde. Sizi tebrik ediyorum. Herhalde anlatabildim. Çok teşekkür ediyorum. Bizim aralarda şöyle bir söz vardır aga. Onu kapatmak istiyorum. Evet. Anasımı kızımı fark etmez. Dost de önemli bir şeydir. Teşekkür ederim. O kadar yaban bir yören insanısınız ki. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.